دویم فصل دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه نو روایت ده ده فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لا وضو الا من صوت نشته ده او د سو واجب دل مگر د आवाज نا اي आवाज او اوري اوري هن يا بو مومي اي چي يقين دي راشي پشک باندې نا رواه احمد و ترمیزی و رحمهم اللہ وانلی اندالی رضی اللہ عنہ نے روایت قال فرمائی سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تپوس کرو دا اللہ دا حبیبنا نیاد دانتے نسبت مجازنو کو یائی تے مکو پخپلے مکو پبارد مزئی کی فقال من المذی لزو وید وجد خروج دا مزئینا او دست دے ومن المنی الغسلو او د وجه دراوتو د منینا غسل لازمیږي رواه ترمذی او رحمه الله وعنه د دغه دی رضی الله عنه روایت سره فرمای او رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم فرمایلی مفتاح الصلاۃ الطهور چابی د مزدا او دس له دا او دس دے و تحریمها التکبیر او تحریم د دی الله اکبر ویلی امه کی خبر رواوی د تکبیر تحریمه زکوی اوس خبر حرام شوی باز کارونه حرکتونه حلال او په مشک نه روا دی و تحلیلها التسلیم او د دین کولاوی دل سلام ګرځولنی ګره د مسکنجی او دسته تحریم تکبیر ده او د دې تحلیل سلام وړولنی اغا سلام وړولنی دغه کې تکبیر په الفاظو کې کوم اختلاف او تاسو هدايه کې ویلي چې زمونږه ائمه کرام سوي او دا نور ائمه سوي بعضی خبرې چې د هدايه او د فقه مقرره ناس سبق پیوب دي دغه مراد دي دي کې اے تحبیر تکری تحری تکبیر تحریما په اتفاق فرض ده خو سلام کې اختلاف ده دا نور اموی لکه څنګه تکبیر تحریما فرض ده نو سلام سره وتلم فرض دي احنافو مسلک بچاله یا دی بیا وای احناف سوای امام اس په کیسه دی لګي هم غواړې سوایو امام شه مصاحبه وی چې فرض نه ته امام شه مسلک دی چې سلام سره وتل واجب دی او پسونه د مصلی وتل فرض دی اے بس ګرځي لاګر دی چکرې وای موبایل یې سره دی چې وزګاری کې یغي کې ګورې را ګورې سمک څه کوي ها سبق طالبان او بس لار البرشو او د دې تحلیل تسلیم نه رواه ابو داود و ترمذی او دارمی رحمهم الله و رواه ابن ماجه عن نبی سعید و عن علی ابن طلق وعن علی ابن طلق دا علی ابن طلق رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دا صحابی دے ددن دری احادیث من قولنی قال دے فرمائے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی اذا فساحدكم کله چې هوا خارج شي دی او د تاسو نه بلا اواز فل يتوزع نو دی او د سوکی برابر د کدا هوا خارج دل قصدن وی او ک بغیر د قصد نه وی د سرا او د سمات شو او د دیو کی ولا تات النساء في اعجازهن صحبت مکوي د خزو سرا یعنی فی ادبارهن پشاگانو د دوی کی خلاف فطرت صحبت مکوي دا حرام او ناروا ده رواه الترمذی و ابو داود رحمهم الله وان معاویه ابن ابي سفیان د معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما روایت ده د معاویه رضی الله نو ذکر مخکشه او والد سفیان ابو سفیان صخر ابن حرب ده دا مشهور صحابی ده د دا عام الفیل نلس کال مخ کی پیدا شوی ادا د قریش او د سردارانو نو په جاهلیت کې ادم مشرکانو مشر په غزوه احد کې اپ خندق کېم د دا غډلو مشر د فتح مکه کې اسلام روړې او د هونه نو د طائف په فتح کې دې شاملو دا یو سترګې ملند شي او په غزوه طائف کې دې فرمایي چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي ان ملینا نی بشک استرګي او د دې نه مراد بیداری ده اے سڑے بیدار دے سترگی دی زکا دو دسترگی دی آخو پٹی شوی کنوی او دو نظر او دسوی نی وَإِنَّمَ الْعَيْنَانِ بِشَكَ سترگی یعنی بیداری وِعْوِكَاءُ السَّحِ وِعْوِكَا پَكَسْرِ دَوَاو سَرَا دَاغَ مُزِي لَوَئِ چِدَ مَشْ سَرَا اُخْلَا پِ تَڑِ وی دا ویخوال دا خمز اصوح صوح وی لکی گی دوبرتا حلقت دوبرتا وی او دا دی دا اسماو دا دوبرنا وی دا ویخوال مز دا صح دے دا حلقی دا دوبر دے فیدا نامت العین کل چستر گیو دیشی استطلق الوکاو اغه مزرا کولاوشی نو په خوب کې پته نه لګی چې دنه سخارش ول کنا نو چې نو می ثقیل وی نو پدی او دسماتی رواه الدارمی او رحمهم الله قبل حدیث موږ ورې نو بیا به د خوب بارکې د مسلې تفصیل وکړو وعن علی اندالی رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی وکاؤ الصح مزد حلقید دبر العینانی استرگی دی ویخوال دے فمن ناما سوک چودشو فلیتوزان دے دیو دسو کی رواہ ابو داود اے خوب ناقص داودس دے کنا نو دی بارکی علامہ نووی اتم مذہبونا ذکر کری علامہ عینی نہ مذہبونا ذکر کری خود دی ٹولو اقوالو خلاص دری خبری دی ابائی یو دارے چی مطلقاً خوب کڈیر وی کلگوی دا ما تون کې دا او دس دے کلک دے کډیر دے مطلقا او دس په ما تھی دا د حسن بصری د امام مزنی دا ابو عبید قاسم ابن سلام او د اسحاق ابن راهوی رحمهم الله مسلک دے دویم مذهب دار چې مطلقاً خوب ناقض نه ده دا او داس کلوګ وی کډیر وی او داس به وینه ماتي دار ابو موسی شاری د سید ابن المسیب او د نور باز سلفو رضی الله عنهم مسلک دے در مذهب د جمهور دے چې ناو می کثیر چې ډیر خوب وی دا ناقض نه او لګ خوب قلیل ناقض نه نه ابیا په لګ او ډیر کې دایمه او په اقوالو کې سخت اختلاف دی. امام شافعی رحم الله نه پنځم خبر نقللی. اول داغی داده وی کسڑه او دشوه او مکا ده پز مکا خم مضبوط ده نو ده سی نماتی گی خپوخ ناسته ور سیٹ که مجتا ناسته کلی جی تنگ سیٹ وی ای کسڑه او دشی خو مکا دم را پا تمکین سره ده چی ده خروج بلکل سه احتمال نشتا دا مسلک یاد لري نام کودشو او د دمقات پزمکا خه مضبوط ده نو داس نه ماتيږي او کده مقعد پزمکا مضبوط نه وي نو په اره اچي وي کومسکي کومزنه باري وي او د سمات شو. امام شافعي رحم الله وي پوښي په خبره دا قول پکې امام نو وي غوړه کړي. امام مالک رحم الله دا سے فرق کئی وی کوگد سقیل درون خوب دے نو ناقض دے او کثیر او خفیف دا غیر ناقض دے. دیو جنم دی خلقو لشکم رازی وی یرا حل تلیو حج لسڑیو دور آپاس دو دس اونو کو نئی پنوس نزبان سقیل او خفیف فرق دے اگر کپرو تی څپو شي په خبره باندې پس لک نه راغی. امام مالک رحمت الله علیه سمره دنیا دای پسیرا دی. امام مالک رحم الله وای نو می طویل او ثقیل ناقص ده او دست ده خوبم ده وګدم ده او خپو خو ده او قصیر لغن ته خفیف غنته ده نو دا غیر ناقص ده. احناف رحمهم الله وی وی نوم قلیل او کثیر کی فرق ای کړي که یو سړی ودشو پا پروتا او اړه لګولې او کدا شه دې تلری کو نو دې را غورځيږي نو بیا ماتي اے را غورځيږي او کنه ته هغه شه لری کو دې را غورځيږي نه نو بیا نه ماتيږي. اس روایات تو گورے وقال الشیخ الامام مہی السنة رحمه الله هذا في غير القاعد دا اغه چی اغه ناس نی دا حکم په غیر قاعد کې دی اے پپرو ته د شو والا خلا ګوله او کې وسړه ناس ته ود شو نو بیا او داس نماتی گیری ما سوحا سی سنستر راغ دی دا انس رضی اللہ عنو نقال روائی کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر گرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون العشاء دماس فتن دموز انتظار بے کولو حتی تخفک رؤوسهم اے سرون بیدا ستل اللہ تل جوٹے بے والے گورا ناس دی ثم يصلون ولا يتوضؤون بیا به منزون کول پدغه او دس او دس بینو کولو رواه ابو داود و ترمذی الا انه ذکر فی امام ترمذی ذکر کړی یا نامونا بدل ينتظرون ينتظرون العشاء پسی انامون او د بشول حتا تخف قروسهم سرون بیت للورات لل ها بای پوشوی پا خبر با ینامون کاعدین پناست بودشول خمسند بزار کی او بوی علا کدا سراغلی یدوعون جنوبهم اے اڑخون بیکی خل علامه سمیوی رجال ددی رجال دسحی دی اے اڑخون بیکی خل او داسی او دبشول پنو می خفیف ثم یصلون ولا یتوزعون نو دا حمل لپنو می خفیف بانی زکا اڑخ کی خودو سارا نو می کثیر مستغرق مستلزم نده اے کلا سڑی گوڑے اڑخی خی خوبو خود نده دارنگی دا خراره دام دا سپو خوب نی کله سادی په لګورا رومبای جټه واله هغه سره دومره خړو کی کنه سپو شی په خبر باندې کله په خوب کې خړلې دل دام نو می سکیل نی بلکې ابتدا کې پناسته لګا غونتی سر کې ورلې او ور سره د سینې سره اواز د خوب فرار امراغه وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے قال فرمائی دے وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ان لزوا بشکا او دسود دیو جو بالا من پاغ چارے نام مزتوج عن چو دشو وڑ خل گولے فانه اذا استجا كلچ دیڑ خل گئی استر ختم فاصله نراسشی اغاندامون دد دا مفاصل جمع د مفصل دا او دا د اډکو دی سرونو توي رګونو توي رواه ابو داوود ترمذی و ابو داوود ادا حدیث علماء لیکلی سندن ضعیف دی لکه امام ترمذیم په علل کې ادا ضعیف کړي دی علماء لیکلی دی علامہ شوقانی وای کثرت طرق سر راغله نو دی حدیث لس اصل جوړیږي کثرت طرق سره راغله ده اباظ علماء وی طرق ټول کمزوري دي نو کده دي شواهد او طرق هم راغلي خدا د دې د ضعف جبیره نشي جوړې ده نو دې حدیث کې علماء سندن کلام کړي اگر چې ډېر طرق راغلي او علامہ شوقانی رحمه الله هغه دی تویلی شعر د کثرت طرق د وجنه د دې د ضعف جبیره جوړیږي او د حدیث په ټولو طرق باندې علامہ حافظ ابن حجر په تلخیص کې بحث کړي او هغه ټول طرق کې ورته سکړي اے راج مکړي دي حدیث تا وعن بصرا دا بصرا ابن صفوان دا صحابیه دا او دی هجرت قدیمه کړو دا د معاویه رضی الله عنه د دور پور ژوندۍ و د دین یو له حدیث منقول دي بصرا رضی اللہ عنہ وی شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی اذا مسا حدکم ذکرہو کل چی مسا کیاو پتاسو کی پلاس سرا بغیر دس پردین اخپل عورت فليتوزا نو دې دې او د سوکي او د زدموس پشان. نو دې حدیث کې دا مسله را چې یو سړی خپل لاس باندې خپل اندام بلا حائل مسکو نو دا ناقص د وضو ده. ادی په لګردا ک په بطن وی او ک په ظاهر وی ک په کف وی د دې سره او د سماتی دای قول د دیو جماعت د صحابه او د تابعینو او دا قول په ائمه کې د امام محمد او د امام شافعی رحم الله او دا مشهور د مذهب د امام مالک رحم الله نا. دارنګه زنانه که خپل عورت بلا حائل مسکو نوې د دې او د سماتی لکه مسند احمد او به حقیقی حدیث راغله وی ايما رجل مس فرجه فليتوزا کم سړی چې خپل عورت بلا حائل بلا پردی مسکو نو دس دیو کی وی ايما امراه مست فرجها فلتتوزا اکم ای خزی چی خپل عورت بلا پردی مسحکو نداد ممدسو کی. امام بخاری وی دا حدیث سندن صحیح دے. نگورا دا خزی او سڑی پا منز کی فرقم نشتا. داد آغا امو دلیلو چی سوک وی دی سارا او دس ماتی گی. رواه مالکن و احمد و ابو داود و ترمیزی و النسائی و ابن ماجا وَالدَّارِمِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهِ دی دمرا محدثینو دا حدیث سکڑے دے نکل کڑے دے. امام شافیم پا کتاب علم کی ذکر کڑے ابن خزیمہ ابن حبانم ذکر کڑے دے. امام احمد امام بخاری او ابن معین او امام ترمذی وی شدا حدیث صحیح ده. امام داری قطنی مرت صحیح ویلی دی. صرف امام طحاوی دی حدیث ته ضعیف وی. اے انصاف داده شدا حدیث سندن ثابت ده. وردا دا هغه علما او دلیل چې وی دي سراو د سماتی وان ثل ابن علی د الله حبیب تراغله د جماعت په جوړولو کې کارم کړي او د ثل ابن علی رضی الله عنه نسوار له حدیث منقول لي. قال یہ فرمائے سو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تپوس کرے شو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نان مس الرجل ذکره فبارد مسقول د سڑی کی خپل عورت لرا بعد ما يتوزع پس داغ نشد او دس کړي او دس نه پس دا اندام عورت مسکو. قال وهل هو الا بدعه منه وی ند دا مگر یو ټوکړه د غوخې د ددنا. هله کسړی دی په لګره مخه مسا کو لاسې مسا کو خپې مسا کا خېټې مسا کنو پدی او دس نماتی نو کچا عورت مسا کو پدی مو دس نماتی. دی حدیثو کی مذاہب والاو رحمهم اللہ اگد بحث کرے دے. خود انصاف خبر دادا چه دوارا حدیث سندن ثابت دی. رواہ ابو داود و ترمیزی و النسائی و رواہ ابن ماجا نحوہو. نو احادیث دوارا صحیح دی. بعض علماء دا جمع کرے وی په حدیث د بصری کې او دس محمول د په استحباب اے لکه په مست استحباب د حمل کو نو خبره کې نشتا. اته استمخ کې ماوي چې ښه خبره دادا وی سړې د ځان روباسي د خلاف د علماونا. نو دس کی دی نارینا و زنانا کوشش کئی چه بلا حائل عورت تا گوتی ورننی که ضرورت رازی پردی سره دی گوتی ورنی لکه کل سڑی لخارق وی یابل سا تکلیف وی خوکدا سی اکل چه بلا بلا حائل گوتی ورنی نو دغا ائمه کرام خوئی چه او دس امات شو او سوک چه حدیث د طلق ابن علی رضی اللہ عنہ بانے عمل کئی ای وی مات نده بلکه مستحب ده. دا مستحب ده وقال الشيخ الامام مهي السنه هذا منسوخ ويدا روایت د طلق ابن علي رضی الله عنه منسوخ ده دارنگ ابن حبان هم داود نسخ کړي او امام طبراني او نور علما وي وجد دي د نسخ صدا لان ابا هريره اسلم بعد قدوم طلق ابو هريره رضی الله عنه اسلام روړې پس دراتلو د طلقنا دې پر وګوره د ابو هريره رضی الله عنه اسلام رسو دی او طلق ابن علي رضی الله عنه مخک وقد روا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او روایت کړ ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيديه کل چې ورور سوي او پتا سو کلا ذکر خپل تا بلا حائل ليس بينه وبينها شيء نشته د پمند د او پمند دی لاس او زر او عورت د کی څه شي فل يتوزع نو دې دی او د شو کی و ادار سراغله او هغه مخ کیو رواه الشافعي والدارقطني دام په جوابونو کې او جواب ګوره دا حدیث دی ټول علما امام دارقطني امام شافعي په سند د يزيد ابن عبد الملک ذکر کړي ناکثر خلکو دې ضعیف کړي بعضي توثیق کړي دي ورواه النسائی عن بصره او روایت کړه امام نسائی رحم الله د دې د بصری رضی الله عنه نا اوا ویرست اسلام والا وا إلا أنه لم يذكر ليس بينه وبينها شيء امام نسائی دغه الفاظ نه ذکر کړی وګوره دواړو طرف ته حدیث دي اگر چې مذاهب والے یو دی یو کمزورې کړي بل بل علما لیکلي دي انصاف خبره دار چې دواړه حدیث ثابت دي او تدبیقی په دغه طریقې دي چې حکم استحبابي کې وان عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے قالت بھی فرمائے کان نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم و نبی علیہ السلام یقبل بعض ازواجہ خلول به بعض بیبیان بیا به مشکول او دس میں نکولو ادا مسئلہ و ایچا چ خزا مسح کا نو دس بکئی او لامستم النساء امام شافعی رحم الله مسلک دے چې د خزه مسکول اې دا ناقص دا او دس دیو کنه دی نا احناف علما وی د خزی مسکول پیس حال کی او دس نماتی آکا مباشرت فاحش صورت وی نو شیخین وی چه او دس مات دے ا مباشرت فاحش مو ہدایہ کس دکنے چه خزا او خاون دوارا د جامون خالی وی او عورتون د دوارو یو زیشی دیتا مباشرت فاحشه وی د دې سره کوم سره شي نو دا ناقص ده او دس ده امام شافعی رحمه الله او چا چې پردی خزه مس کمطلقا ناقص دودو ده کما سه په شهوت وی او کبلا شهوت وی قصدن وی که بغیر د قصن وی خو شر داده چه خائل نوی که باریک غنت حائل وی نو بیام ناقض نده امام احمد رحم اللہ نم دی بارک دری قوال دی یو قول د احناف غنت ده بل د امام شافعی رحم اللہ غنت ده ادرهم قول دے امام مالک رے مولا غنتی دے وی کمسا بشہوت وی نناقض دا ورنن دا اگرد دلائلو پہ اعتبار علماء لکلی چی غور مذہب دا دے چی مسد بی بی دا ناقض دا و دسن دا لکہ گرد اللہ پیغمبر ببازی بی بیان اخکلو لی دیکی مسر آلا ابیا به مشکول او دس به نکولو رواه ابو داود و ترمذی و نسائی ابن ماجه وقال ترمذی لا یسهو اند اصحابنا بحال اسناد عروان عائشه رضی الله عنها و این سئی کی دا حدیث پنیز د علماء زمونگا پیو حال د وجد حدیث د اسناد د اورونه د عائشی بی بی نا دلته ګور اوروه دو دی نو سو کوئی دا اوروه تل مزنی ده نو کو اوروه تل مزنی شي نو د عائشی بی بی نا حدیث ندی اوریدنی کمرات سشی عروۃ المزنی شیدان په خبره پوی کئ نو دی عروۃ المزنی کی جہالت سے او که دور ونا مراد عروه ابن زبیر شی نبیا خبر درست دا امام ترمذی دیتا میلان کړی چې دا عروه ابن زبیر دی نو عروه ابن زبیر دا خود دی خوره یو نو بیا دا غصه ما دا خپلی بترور نصابتا دا و ایزن اسناد ابراهیم تیمی عنها دارنگ اسناد دا ابراهیم تیمی عنها دا دی بی بینا عام درسن نه منقطی نه وقال ابو داود هازا مرسلن و ایدا حتیز من قتل ابراهیم تیمی لم یسمع من عائشه دد عائشی بی بی نسما نشتا خدا حدیث په واسطه راغله ان ابراهیم تیمی نبی یا عائشه لګرا اسناد کی وصل راغله لګرا دی حدیث لا اصل شتا او غ واسطه د ابراهیم تیمی او دا عائشی بی بی پمنس کی اغوی عن ابراهیم تیمی عن نبیه راغلے نو دا حدیث په دې اعتبار علما ویلي چې دا درست دی. وان ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وی خلل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا اغلی چدګړ ثم مسح يده او به اچکړ ولاس بمسحن پيوټاټ باني کان تحتو چریدل انده غړیدل او ثم قام بیا پورته شو مصطفی صلی الله علیه و کو او دسونو کو وګوره پور یو شی پوښوي پدی او دس نماتی ادم د چلاس وینزل د توام نه پس دا واجب نه دی بلکې که پس دی اچکل دام کافی دا ادا مساله برست راشی چلاس وینزل مخ کې اورستو څنګه دی. رواه ابو داود و ابن ماجه رحمهم الله وان ام سلم رضی اللہ تعالی عنها انها قالت بی بی فرمائی چنیز دیکڑ شیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جنبن مشوین یو پختی رتا کڑ شوی فا اکل منہ داغین خوراکو کو سم مقام ایل السولات ابیا مسترا پاسید ولم یتوزا او د سره او د اودسونو کو نه شرعي او نه لغوي اني او د سي شرعي کو اني لاس خلو ينزل. رواه ابو دا رواه احمد د دې حديث روایت کړه امام احمد رحمه الله.